ทรงปรุงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาลเจดีย์ประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาครึ้มต้นหนึ่งตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ผู้อบรมอิทธิบาท4มาอย่างดีแล้วทำจนแคล่วคล่องแล้วอย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึง1กับคือ120ปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้สมเด็จพระบรมโลกนาถตรัสดังนี้ถึง3ครั้งแต่พระอานนท์ก็ทรงเฉยมิได้ทรงเฉลียวพระทัยมิได้ทูลอะไรเลยความวิตกกังวลและเศร้าของท่านมีมากเกินไปจนปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิ้นความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อสมเด็จพระบรมศาสดานั้นบางทีก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้นปล่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นพระอานนท์เฉยอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนเสียบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอานนท์จึงหลีกไปพักผ่อนณโคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งณบัดนั้นพระตถาคตเจ้าทรงรำพึงถึงอดีตกาลนานไกลซึ่งล่วงมาแล้วถึง45ปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆท้อพระทัยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่าแต่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณต่อสัมภสัตจึงตกลงพระทัยย่ำธรรมเพรีและครานั้นพระองค์ทรงตั้งพระทัยว่าถ้าบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่เป็นสุขแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำยีปรูวาสคือคำกล่าวจ้วงจาบล่วงเกินจะพาหินลัทธิที่จะพึงมีต่อพระพุทธธรรมพระพุทธธรรมคำสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใดพระองค์ก็จะยังไม่ทรงนิพพานตราบนั้นก็แลบัดนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉลาดสามารถพอที่จะดำรงพรหมจรรย์ศาสนวาทของพระองค์แล้วเป็นการสมควรแล้วที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงปรงพระชนมายุสังขารคือตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์จะทรงปรินิพพานในวันวิสาขปูรณมีคือวันเพ็ญเดือน6อันว่าบุคคลผู้มีกำลังกลิ้งศิรามหึมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสู่สระย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสระนั้นชั้นใดการปลงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระทัยว่าจะเสด็จปรินิพพานของพระอนาวรณญาณก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปรวนแก่โลกธาตุทั้งสิ้น มหาปัตถภีมีอาการสั่นสะเทือนเสมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็ปานนั้นรุกขสาขาหวั่นไหวไกวแกว่งด้วยแรงวายุโบกสะบัดไปอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เสมือนกุมารีนางน้อยคร่ำครวญปริเวทนาถึงมารดาผู้จะจากไปจนสลบแน่นิ่งณเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นแดงเข้มดุจเสือลำแพงซึ่งไหลด้วยเลือดสดปักษาชาติร้องระงมสนั่นใครเสมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงพระมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ช้านี้พระอานนท์สังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลกธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมมุนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธาตุนี้วิปริตแปรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานนท์เอ่ยอย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตประสูติตรัสรู้หมุนธรรมจักรปรงอายุสังขารและนิพพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นพระอานนท์ทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าปรงพระชนมายุสังขารเสียแล้วความสะเทือนใจและว้าเหวประดังขึ้นมาจนอสุชนทาราไหลหลั่งสุดห้ามหักเพราะความรักภักดีเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชษฐภาดาท่านหมอบลงที่พระบาททมูลแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมู่สัตว์จงดำรงพระชนมชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอานนท์ก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีกเพราะโสกาดูลท่วมท้นหทัยอานนท์เอ่ยสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพร้อมได้ทอดพระเนตรไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลมีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะอีก3เดือนข้างหน้านี้อานนท์เราได้แสดงนิมิตโอภาสยังแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นในมาไม่น้อยกว่า16ครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึง1กับคือ120ปีก็พออยู่ได้แต่เธอหาเฉลียวใจไม่มิได้บอกเราเลยเราตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อนๆ นี้ถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเธอเสียสองครั้งพอเธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าเสียแล้วเราไม่อาจกลับใจได้อีกสมเด็จพระบรมศาสดาหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่าอานนท์เธ ธอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งณภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแร้งอันได้นามว่าคิชเนกูดณภูเขานี้มีถ้ำอันขจรนามชื่อสุกรคาตะขาตาที่ถ้ำนี้เองสาวกผู้เลื่องลือว่าเลิศทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตัณหานุสัยโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะฟังคำระที่เราสนทนากับหลานชายของเธอผู้มีนามว่าทีคณะขะเพราะไว้เล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วทีคณะขะปริพาชกเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงของเขาคือสารีบุตรถวายงานพัดเราอยู่เราจึงพูดเปรยๆเขาจึงพูดเปรยๆ เป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโคดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วยเพราะตถาคตก็รวมอยู่ในคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอควรจะไม่พอใจความคิดเห็นอันนั้นของเธอเสียด้วยอานนท์เราได้แสดงธรรมอื่นอีกเป็นอเนกปริยายสารีบุตรถวายงานพัดไปฟังไปจนจิตของเธอนั้นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอานนท์เอ่ยณภูเขาคิชเนกูฏดังกล่าวนี้เราเคยพูดกับเธอว่าคนอย่างเราถ้าจะอยู่ต่อไปอีกหนึ่งกับหรือเกินกว่านั้นก็พอได้แต่เธอก็หารู้ความหมายเห็นคำที่เราพูดไม่อานนท์ต่อมาที่โคตมานิโครธที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่ถ้ำสัตบันใกล้เวภารบันพศที่กาลศิลาใกล้เขาอิสิคิลิซึ่งเรื่องลือมาแต่โบราณกาลว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระปัจเจกคือพุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อท่านเข้าไปณที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิสิคิลิบันพศหรือภูเขากลืนกินฤาษีที่เงื้อมเขาชื่อสันปิโสนธิกาใกล้ป่าสีตะวันที่ตะโปธารามที่เวรุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแคว้นมคธที่สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัฒน์ที่มัคคกุฏจินิคทายวันทั้งสิบแห่งนี้อยู่ณเขตแคว้นราชคฤห์ต่อมาเมื่อเราทิ้งราชคฤห์ไว้เบื้องหลังแล้วจาริกสู่เวสาลีนครอันรุ่งเรืองยิ่งเราก็ให้ในายแก่เธออีกถึง6ครั้งคือที่อุเทนเจดีสัตตัมพเจดีโคตมกะเจดีพหุปุตตเจดีสารันทเจดีและปาวาลเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่ณบัดนี้แต่เธอก็หาเฉลียวใจไม่ทั้งนี้เป็นความบกพร่องของเธอเองแล้วเธอจะคร่ำครวญอะไรอีกเล่าอานนท์เอ่ยบัดนี้สังขารอันเป็นเสมือนเกวียน ชำรุดนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกนั้นมิใช่วิสัยแห่งตถาคตอานนท์เราไม่ได้ปรับปรำเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วบัดนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปแต่ยังเหลือเวลาอีกถึง3 เดือนบัดนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่วคอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องทานเท่านั้นอานนท์เราเคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานนท์เอ่ยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นเรื่องธรรมดาจะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะแลแล้วพระจอมศาสดาก็เสด็จไปยังพันธุคามและโภคนครตามลำดับในระหว่างนั้นได้ทรงให้โอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตราเรียธรรมกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายศีลนี้เป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพไม่ได้เป็นต้นว่าพฤกษาลดาวันมหาสิงขรและสัตว์จตุบุตรทวิบาทนานาชนิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปร่งเสมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุ่นเป็นที่รบกวนศีลนี่เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจสมาธิที่ศีลเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานย่อมเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอานิสงส์มากบุคคลย่อมมีสมาธิบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเสมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อยมีหลังคาสำหรับป้องกันลมแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิดีก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและลมฝนกล่าวคือโลกธรรมแผดเผากระพือพัดซัดสาดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชื้อเฉือนกิเลสวะต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปเสมือนบุคคลผู้มีกำลังสัตราอันคมกริบแล้วถางป่าให้โล่งเตียนก็ป่านนั้นปัญญา มีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏดุจไฟดวงใหญ่กำจัดความมืดมิดให้ปราศนาการมีแสงสว่างรุ่งเรืองอัมไพขับฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุจประทีปแห่งดวงใจอันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปเพราะถูกคลุกเคล้าด้วยกิเลสนานาชนิดศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตใจให้สะอาดดังเดิมจิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะย่อมพบกับปิติปราโมทย์อันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่าได้พบขุมทรัพย์มหึมาจะหาอะไรเปรียบไม่ได้เอิบอาบซาบซ่านไปด้วยธรรมตนของตนเองนั่นแลเป็นผู้รู้ว่าบัดนี้กิเลสานุสัยต่างๆได้สิ้นไปแล้วในภายหน้าในพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเสมือนบุคคลผู้ตัดแขนขาดย่อมรู้ด้วยตนเองว่าบัดนี้แขนของตนขาดไปแล้วโอวาทานุสาสนีของสมเด็จพระผู้มีพระภาคส่วนใหญ่เป็นไปเยี่ยงนี้ข่าวการปรงพระชนมายุสังขารของสมเด็จพระบรมศาสดาแผ่กระจายไปทั่วสังคมณฑลประดุจบุรุษผู้มีกำลังกระพือผ้าขาวคลุมบริเวณเนื้อที่อันน้อยบัดนี้สาวกของพระองค์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตรู้สึกว้าเหววิววันและเลื่อนลอยสาวกที่เป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นอสุทาราไว้ได้มีใบหน้าอาบน้ำตาประชุมกันเป็นกลุ่มๆ ลำพึงลำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคจะปรินิพพานเสียแล้วพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนสาวกผู้เป็นอรหันต์ปิขีนาศกสิ้นอาสวะแล้วก็ได้แต่ปรุงธรรมมาสังวีคือความสลดใจตามแบบพระอริยะภิกษุรูปหนึ่งได้นามว่าธรรมารามคิดว่าอีก3เดือนข้างหน้าสมเด็จพระบรมศาสดาพระตถาคตเจ้าจะปรินิพพานเราบวชในสำนักของพระองค์แต่ยังมีอาสวะกิเลสอยู่กระไรหนอเราจะพึงเพียรพยายามเพื่อบรรลุอรหัตผลในเวลาที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่คิดดังนี้แล้วท่านไม่ได้จับกลุ่มกับภิกษุอื่นๆไม่ได้เศร้าโศกปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียวพยายามทำสมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายเห็นพฤติการดังนี้เข้าใจว่าภิกษุธรรมารามมหาธรรมารามหาความรักอาลัยในสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้จึงได้นำข้อความนั้นกราบทูลพระพุทธองค์พระเจ้าข้าภิกษุกราบทูลภิกษุชื่อธรรมารามหาความรักหาความอะไรในพระองค์มิได้เลยเมื่อทราบว่าพระองค์จะเสด็จปรินิพพานก็หาได้แสดงอาการเศร้าโศกอย่างใดไม่ปลีกตนไปอยู่แต่ผู้เดียวไม่เกี่ยวข้อง ถามไถ่เรื่องราวของพระองค์เลยสมเด็จพระบรมศาสดารับสั่งให้พระธรรมารามเข้าเฝ้าตรัสถามว่าธรรมารามได้ยินว่าเธอทำอย่างที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวนี้หรือพระพุทธเจ้าข้าพระธรรมารามกล่าวทูลทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นเธอไม่อาลัยในตถาคตหรือสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสถามหามิได้พระเจ้าข้าข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์บวชแล้วในสำนักของพระองค์ผู้สรรเสริญความเพียรพยายามบัดนี้พระองค์จะเสด็จนิพพานิพพานแล้วทำฉะไหนหนอข้าพระองค์จะพึงทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมอันสูงสุดเพื่อบูชาพระองค์ตั้งแต่พระองค์ยังคงทรงดำรงพระชนอยู่ทีเดียวด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงหลีกออกจากหมู่แต่ผู้เดียวพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานออกมา3ครั้งว่าดีแล้วภิกษุแล้วผินพระพักตร์มาตรัสกับภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความเสน่หาอาลัยในตัวเราพึงทำตนอย่างธรรมารามภิกษุนี้การทำอย่างนี้ชื่อว่าบูชาเคารพนับถือเราด้วยอาการอันยอดยิ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ใดยินดีในธรรมจุดตรองธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมไม่เสื่อมจากพระนิพพานแม้กระนั้นภิกษุทั้งหลายก็ไม่วายที่จะแวดล้อมพระองค์ไปทุกคนทุกแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเห็นดังนี้จึงเตือนภิกษุเหล่านั้นให้พยายามแสวงหาวิเวกเพื่อบรรลุคุณธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสด้วยพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาลทางทั้งหลายมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุดบรรดาดาบททั้งหลายบทที่4คืออริยสัจประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดมักมีองค์แปดนี่แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธ ิ์เธอทั้งหลายจึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สูญสิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนั้นพวกเธอจักพ้นจากมารและบ่วงของมารพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์เราจะไปกิตตินารานครด้วยกันพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้วประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบพร้อมกันแล้วดุมเดินจากสถานที่นั้นมุ่งสู่กุตินารานครในระหว่างทางพระพุทธองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงแวะเข้าร่มพฤกษ์ใบหนาต้นหนึ่งรับสั่งให้พระอานนท์ปูผ้าสังคติทำเป็นสี่ชั้นอานนท์เราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน อาพาธก็มีอาการรุนแรงขึ้นเร็วเข้าเขตรีบปูผ้าสังคติเราจะนอนพักผ่อนและขอให้เธอไปนำน้ำมาดื่มพอแก้กระหายพระเจ้าข้าพระอานนทูลเกวียนเป็นจำนวนมากเพิ่งผ่านพ้นลำน้ำไปสักครู่นี้เองน้ำยังขุ่นอยู่ไม่สมควรที่พระองค์จะทรงดื่มขอเสด็จไปดื่มณแม่น้ำจะกุพานาทีเถิดมีน้ำใสจืดสนิทยินดีอย่าเลยอานนท์พระตถาคตตรัสเป็นเชิงวิงวอนอย่าคอยจนถึงแม่น้ำกระสุทธะพานาทีเลยเรากระหายหรือเกินร่างกายเร่าร้อนคอแห้งผากเธอจงรีบไปนำน้ำมาเถิดพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้วถือบาทของพระตถาคตเจ้าไปท่านมีอาการเศร้าซึมและวิตกกังวลเมื่อมาถึงริมแม่น้ำยังมองเห็นน้ำขุ่นอยู่ท่านมีอาการเหมือนว่าจะเดินกลับแต่ด้วยความเชื่อและห่วงใยในสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงเดินลงไปอีกพอท่านทำท่าจะตักขึ้นมาเท่านั้นน้ำซึ่งมีสีขุ่นเพราะรอยเกวียนและโคก็ปรากฏเป็นน้ำใสสะอาดเสมือนกระจกเงาซึ่งหญิงสาวผู้รักสวยรักงามขัดไว้ดีแล้วท่านจึงตักน้ำนั้นมาแล้วรีบเดินกลับน้อมบาทเข้าไปถวายพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงดื่มด้วยความกระหายพระอนุนมองดูด้วยความชื่นชมในพระบารมีแล้วทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าน่าอัศจรรย์จริงสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏได้มีและปรากฏแล้วเป็นพระพุทธานุภาพโดยแท้บารมีธรรมเป็นสิ่งน่าสะสมแท้แล้วท่านก็กลับเล่าเรื่องน้ำที่ขุ่นกลับใสสะอาดโดยฉับพลันให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสพระจอมมุนีคงประทับสงบนิ่งด้วยอาการแห่งผู้รู้เจนจดและเข้าใจในความเป็นไปทั้งปวงก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเมื่อพระองค์ผ่านมาทางเมืองปาวาประทับณสวนมะม่วงของนายจุนทะบุตรนายช่างทองนายจุนทะทูลอาราธนารับพัสตาหารณบ้านของตนรุ่งขึ้นได้เวลาแล้วนายจุนทะจัดแจงขาธมีโภชินียาหารอย่างประณีตอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระพุทธองค์ทอดทัศนาจารย์เห็นสุกรมัทวะอาหารชนิดหนึ่งซึ่งย่อยยากมากจึงรับสั่งให้ถวายแก่พระองค์แต่ผู้เดียวมิให้ถวายแก่ภิกษุรูปอื่นเมื่อพระองค์เสวยแล้วก็รับสั่งให้สังเสียดูเถิดพระมหากรุณาแห่งพระองค์มีถึงปานนี้สำหรับพระองค์เองนั้นมิได้ทรงห่วงใยในชีวิตแล้วเพราะถึงอย่างไรก็จะต้องทรงนิพพานในคืนวันนี้แน่นอนทรงเป็นห่วงภิกษุสาวกว่าจะลำบากถ้าฉันอาหารที่ย่อยยากชนิดนั้นเป็นหนึ่งมารดาหรือบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมในบุตรของตนทราบว่าอะไรจะทำให้บุตรธิดาลำบากย่อมพร้อมที่จะรับความลำบากอันนั้นเสียเอง